Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kamer Suresinin son bölümüne kadar gelmiştik. Orada Mekke müşriklerine verilen mesajlar, özellikle 43. ayetin itibaren açıklanıyordu. 47. ayete kadar gelmiştik. Oradan evet, devam edelim isterseniz. Teşekkür ederim. İşte son bölümü şöyle bir hatırlatayım. Cenab-ı Hak Mekke müşriklerinin ve genel müşriklerin akılsız hareket ettiklerini, ellerinde belgeleri, bilgileri olmadan zuhumla, yani kendi kafalarına göre inanç geliştirdiklerini ve yanlış yaptıklarını buyurduktan sonra işte Mekkelilere bir meydan okumuş. Sizin kafirleriniz eskilerin kafirlerinden daha mı büyük, daha mı iyi mi dedikten sonra onları bir de kınayan bir ifade kullanmıştı. Yakında onlar bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar diye bir mucizevi, evet, geleceğe ait bir bilgi vermişti. Şimdi o bilgi hakikaten işte Bedir'i işaret ediyordu. Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz 305 kişilik bir asker grubu tam mücehhez, atlı, zırhlı 1000 kişilik bir güce karşı şey yapmıştı. Evet. Ve o 1000 kişilik güç, dediğim gibi 3 katı olan bir şey, arkalarını dönüp kaçmışlardı. Bu mucize de böyle gerçekleşmişti. Şimdi Cenab-ı Hak bunların arkasında onlara yine bir ifade kullanmıştı. Aslında rahmeti gereği onları kıyamete, ahirete karşı uyardığını buyurmuştu. Aslında onlara vaat edilen o saattir. O saat cidden daha feci ve daha acıdır. Yani şimdi şöyle burada yine bir daha acıdır ifadesi var burada dikkat edeceğimiz. Bu noktayı da açıklayıvereyim. Çünkü burada bir derecelendirme olayı var. Biliyorsunuz bu ana kadar Nuh'tan bu yana Ad, Semud, Lut kavmi ve Firavun vesaire onları cezalandırmıştı. Onları çok güçlü bir şekilde yakalamıştı. İşte burada o saat diyor ahirette, kıyametteki başlarına gelecek. O yakalamadan, dünyadaki verilen cezalardan, Nuh tufanından, hani Firavun'a okuduk oradaki tufanı, çekirgesi, kanı, ya, haşeresi vesaire, dünyevi azapların tümünden daha fecidir. Onlara hani yıldırım çarpmasından, yok efendim üzerlerine taş yağmasından vesaire o kavimlerin daha fecidir. Onun için kurtuluş yolu yok. Ve bu ifadelerden sonra kafirleri bir de kınama yaptı. Onlar aslında biliyorsunuz Cenab-ı Hak akıllı insanı muhatap alır. Aklı olmayanın dini yoktur ve dinde muhatap değildir. Tabii. Kafirleri ise akılları olmalarına rağmen akıllı olmalar rağmen akıl kullanmadıklarını, işin içerisine, dairenin içine girmeyip dışarılarda dolaştıklarını, yanlış iş yaptıklarını orada beyan etmişti bunları. Şimdi bu onların kıyıda kenarda dolaşıp konuya eğilmediklerini, işin özüne girmedikleri noktasını Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi çok ayetler var. Evet. Şimdi şöyle birkaç tane burada Meariç 11-18'i sunayım. Birbirlerine gösterilmiş oldukları halde suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye, yani kurtulmalık versin, sonra da kendini kurtarabilsin ister. Evet, ya iş işten geçtikten sonra. Kesinlikle o suçlunun düşündüğü gibi değil. O sırtını dönen ve yüz çevireni, toplayıp da kasada yığanı çağıran, kavurup soyan, alevlenen bir ateştir. Şimdi o gün içi işte gördüğünüz gibi, hani daha önce de bir şey var, insan fiski fücur içerisinde yaşamak istiyor, zevki sefa içerisinde yaşamak istiyor. Bir de bunu ileride başka ayetlerde göreceğiz. Bütün yalanları, yanlışları ne için? Ailesi için, oğlu için, karısı için, han hamam ya da kendi şeyinin hevasına uymak için. Yani evet, köle edinir. Yani bugünkü köle edinmiş insanlar, yani modern firavunları da diyelim, bunu niye yapar? Ötekinin alın terini, gözyaşını, emeğini niye götürür? Kendisi hanları olsun, hamamlar olsun, saraylarda lüks içerisinde yaşasınlar diye. Evet. Değil mi? Maalesef. Bunlar için. Tabii. Ama şimdi o uğruna gasp ettiği, zulüm yaptığı, tuğyan yaptığı, yanlış yaptığı onun oğulları, bak kurtulmak için oğullarını, eşini, halbuki dünyada onun için cehenneme girdi ama için orada onu bile gözden çıkarabiliyor ama kıymeti yok. Bir kıymeti olmuyor. İşte suçlular nişanlarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından tutuluverirler. Cenab-ı Hak yakaladığı zaman işte öyle yakalar. Şimdi yine bu açıklamalar devam ediyor. Şimdi 48. ayete geldik. O gün yüzleri üzere ateşe sürüklenirler. Cehennemin beyinleri kaynatan sıcağının dokunuşunu tadın. Şimdi burada işte messe segar ifadesi kullanılır. Segar hani güneşin beyinleri kaynatması anlamındaki bir şey çağır, ifade evet, sözcüktür. Onun dokunuşu diyor böyle. Şimdi onu tadın diyor. Şimdi ateşe sürüklenecekler bu şirk içerisinde olanlar. Şöyle anlatayım tekrar işin özünü. Hem şirk koşanlar, yani müşrik birini ilah birini Rab edinmiş de bunları anlattım modern çağda. Bir de şerik olanlar. Şerik olanlar. Yani onların yani edindiği ilah şeyler var ya. İşte onların hepsi cehenneme, ateşe sürüklenirler. Sürüklenmek suretiyle. Cehennemin beyinleri kaynatan sıcağını, dokunuşunu tadın diyor Cenab-ı Hak. Burada şimdi daha önce anlattım Mürselat suresinde Arap edebiyatında daha doğrusu belagat ilminde tehekküm. Dediğimiz evet, yani bu ironi diye şimdi şey yapılan bir tanım vardır. Burada cehennemi tadın diyor. Tadın. Cehennemin ateşini tadın diyor. Yani bu ya, hani önceden neydi? Zevk sefa için bunları yapmışlardı ya. Ya. Onun misliyle hani karşılık veriyor. Hadi buyurun tadın diyor. Yani bunu yani şeyle ifade, uyarıcı bir ifadeyle kullanılıyor. Mutlaka şirk koşanlar cehenneme gidecekler ve o beyinleri kaynatan ateşi de tadacaklar, yaşayacaklar. Evet. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'in diğer çok ayetlerinde bunlar değişik şeylerde hep anlatıldı. Âlâ suresinin 11-13. ayetinde en mutsuz olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Ölmek isteyecek ama ölmeyecek. Şey yapmayacak, yani. Kurtulamayacak. Bunları burada şey yapıyoruz. Hani şimdi Nisa 56'da şüphesiz ki ayetlerimize inanmamış şu kişileri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka deriler ile değiştireceğiz. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, en iyi yasa koyandır. Evet, işte bu cehennemin bu özelliklerini burada bildiriyor ve bu surede de şirk koşanlara bu şekilde uyanın. Kurtuluş yolu yok. Hani mantıki olarak derler ki ya ateş yandığı zaman deri gider bilmem ne olur. Yok. Deri meri gitmiyor. Cenab-ı Hak öyle bir özellik vasfediyor ki, öyle bir anlatıyor ki o deri gidiyor yandı dediğin yenisi çıkıyor. Yani. Devamlı sürekli yenilenip duruyor. Bu azabın sürekliliğini ifade ediyor. Öyleyse Müslümanlara düşen nedir? Bu uyarılara kulak vermek. Bu uyarılara kulak verip bu duruma düşmemek. Evet. Bütün mesele. Zaten de Cenab-ı Hak bu ayetleri, bu konuları burada o amaçla verdiğini ve ne demişti? Esas konu biz bunu ahiret o saat için yapıyoruz demişti. En o önemli. Dikkate alınsın. Bu konuyla ilgili de daha başka çok ayetler de vardır. İnşallah Kur'an okuduk sıra, Kur'an'a yaklaştık sıra bunları da göreceğiz. İnşallah efendim. Evet. Şimdi sureye devam ediyoruz. Yeni bir necme başladı. Yeni bir boyut geldi burada. Evet, yeni bir boyut geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizi bir başka noktaya çekti. Şüphesiz ki biz her şeyi evet, her şeyi bir ölçü, ayar ile oluşturduk, yarattık. Evet. Kadir. Şimdi bu kısacık bir ayet, değil mi? Çok kısa bir cümle şimdi, ama çok şey ifade öyle, ediyor. İnne külle şeyin halaknahu bi kadir. 1 2 3 4 5 tane sözcükten yani. Edat ve kelime olarak. Şöyle bir iddiada bulunacağım. İnanın yeryüzünde yazılmış bilimsel kitapların tümü. Bak, evet. Müminler yazmış, müşrikler yazmış, yani bilim adamların yazmış olduğu bilimsel kitapların tümü yeryüzünde istisnasız, yani yeryüzünden ta göğe kadar bile uzansa bu ayetin açıklamasıdır hepsi. Vay be. Evet, evet. Çok enteresan. Evet, şimdi öyle bir ayetle karşı karşıyayız. Şüphesiz ki biz her şeyi, vurgu olduğu için, evet her şeyi bir ölçü, ayar ile oluşturduk. Evet. Şimdi Kur'an'da bu ayetin bir müteradifi daha, yani aynı anlamı ifadenin eş anlamlısı daha gelecek inşallah Furkan 2'de. Burada onun metnini de Furkan 2. Vereyim de ondan sonra açıklamalara geçeceğim. Ve halaka külle şeyin fekadderehu takdira. O her şeyi yarattı. Sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yaptı. Ayarlama yaptı. Ölçüyü, evet. Ayarlama şimdi yaptı. Bu iki ayet dediğim gibi dünyadaki fizik, kimya, biyoloji vesaire gibi bütün yazılmış kitaplar bu ayetin tefsiri ve bu ayeti konu eder, bu ayeti anlatır. Şimdi evet, Cenab-ı Hak her şeyi dediğine göre bütün varlıkları bir ölçü, bir ayar, bir hesap ile yaratmış. Evet. Şimdi her şeyi dediği zaman kainata şimdi böyle bakacağız da bir de ondan evvel ben birkaç tane ayet takdim edeceğim. Bu konuyla bu konuyu iyi anlamamız lazım. Tabii ki. Bu konu bugün iman etmemiş, deist geçinen, ateist geçinen vesaire falan tüm insanların bilmesi gereken, anlaması gereken ve anladığı zamanda da imana gelmesi gereken bir ayet bir şeyden. Akıllıca düşünürse. Zuhruf 11. Ve Allah ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi. Evet. Sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte biz böyle işte siz böyle çıkarılacaksınız. Örnek. Şimdi evet. Şimdi buraya baktığımız zaman bu şeyde şu noktaya geleceğiz. Allah suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi. Miktar olarak. Yağmurun yağması da bir hesaba ve kitaba bağlı. Evet. Onda da bir ölçüsüzlük, tamam, hesapsızlık. Yani herkes yağmuru iyi bilir, yağışının şuyunu bilir de. Yağmurun yağışının da bir hesabı, kitabı var. Tesadüfi bir şey şimdi değil. Şimdi yağmurun yağması, yağış özellikleri, seyre dönüşmemesi, şarıl şarıl büyük kütleler haline dönüşmemesi ve günlük yeryüzüne yağan yağmur ve buhara buharlaşarak göğe çıkan suları falan filan, bunların ölçüleri, ben bu suya fazla girmeyeceğim, burada başka şeyler vereceğim. Bunu bilim teknik kitaplarından değerli izleyicilerimiz, evet, suyu özellikle buradan işlesinler. Konum bu suya özgü değil. Suyu inşallah Zuhruf 11'de bu anlattığım detayları açarken biz de vereceğiz, tamam, bir bilim teknik kitabından. Ama şunu bileceğiz. Biz her şeyi diyor bir ölçü ile yarattık. Evet. Yani evrene baktığımız zaman zerreden küreye, orada Allah'ın bir hesabını ve Allah'ın bir kitabını, ölçüsünü, kiteğini bileceğiz. Evet. Bu nedir biliyor musun? Şimdi şöyle anlatayım. Mesela İsra suresinden 44. ayeti takdim edeceğim şimdi. Tüm gökler, uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'ın noksan sıfatlardan arındırırlar. Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlarından arındırmayan hiçbir şey yoktur. Affedersiniz. Fakat siz onların Allah'ın noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavramıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır, çok bağışlayandır. Evet. Şimdi bunun dışında, bu ayetlerin dışında yine Ra'd suresinin 13. ayetinde, Zümer suresinin 75. ayetinde, Mü'min suresinin de 7 ile 9. şeyinde, ayetlerinde. Evet. Cenab-ı Hak burada yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki diyor, Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmasın. Hepsi arındırmakta. Hepsi arındırır. Yani nasıl arındırır? Dünyada hangi varlığa, zerreden küreye, atom altı maddeler ve koskoca kainata baktığınız zaman hepsi Allah'ın imzasını taşıyor. Evet. Hepsi bir ölçü, evet, ve bir hesap ile yapıldığını, yaratıldığını gösteriyor. Şimdi şöyle diyelim. Estağfurullah. Mesela birkaç bilim adamından burada örnek vereceğim. Herkesin bildiği Einstein, ne diyor? Tanrı zar atmaz. Evet. Tanrı evrenle kumar oynamaz. Ayrıca Papa 12. Pius, bak, gerçek bilim her kapının ardında bekleyen Tanrı'yı keşfeder. Güzel. Bak tekrar edeyim. Gerçek bilim her kapının ardında bekleyen Tanrı'yı keşfeder. Kısacası doğa yasaları tümüyle Allah'ın imzasıdır. Doğa yasaları tümü. Evet, tümü. Evet. Tümü Allah'ın imzasıdır. Şimdi Allah biliyorsunuz insanlara kelam sıfatının tecellisiyle kitaplarla, tabii, konuşmuş. Kitaplarla mesajlarını iletmiş. Ama Allah'ın evrendeki başka bir dili var. Bütün bilim adamları bilir ki Allah'ın evrendeki dili matematiktir. Yani Allah matematik diliyle konuşuyor evrende. Bütün bilim adamları da evreni incelediği zaman atomdan, yani ve atom altı maddelerden küreye varıncaya kadar hepsi, evet, bunu bir yaratan var, ölçülendiren vardır, bir ayar yapan vardır der. Kabullenmek zorunda. Şimdi onun için de Hani dedi ki Ali İmran suresinde 18. ayette Allah doğadaki güçleri, haberci ayetler ve hakkaniyeti ayakta tutan bilgi sahipleri şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığına tanıklık etti. Tanıklık ediyorlar. Şimdi Allah, Allah'ın varlığına, birliğine tanık olarak kendisini tanık gösterir, evrendeki güçleri gösterir ve de objektif davranabilen, tesir altında kalmayan bilim adamlarını da gösterir. Evet. Ve onun için burada da nedir? Hani İsra 44'te tüm gökler, uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'ın 90 sıfatlarından arındırırlar. Yani şimdi onları inceleyen insanlar var ya, bak bu onları inceleyen gerçekleri. İnsanlar Allah'ın büyüklüğünü bütün kemal sıfatlarıyla yani muttasif olduğunu ve hiçbir eksikliğinin olmadığını, bunu da Allah bu sıfatların tecellisi olarak yaratmıştır diye kabul ederler. Evet, o sıfatlarını görürler bizzat. Evet. Ayrıca bak ne diyor arkasından? Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırmayın hiçbir şey yoktur. Yoktur, hiçbir şey yoktur. Evet, hiçbir şey yoktur. Şimdi bu ölçüleri bildikten sonra Allah'ın matematik diliyle konuştuğunu evrende, yani ki bilimsel şeyleri gördükten sonra şimdi bu noktalara doğru biraz açılım yapalım. Buyurun efendim. Şimdi onları biraz evet. açılım yapalım. Tabii tabii. Şimdi şöyle diyeyim, ben burada çok örnekler vereceğim de şimdi bu ayetle ilgili biz kitaplarımızda da konu ettik. Allah rahmet eylesin. Burada rahmetle de anıyoruz. Rahmetli Seyyid Kutub'un Fizilalı Kur'an'da bu ayetler kapsamında yapmış olduğu açıklamalar var. Evet. Tabii ki o da bir Amerikalı bilim adamından da çeviriler yapmış. Ama araştırmış. Şimdi şöyle anlatayım. Ben bu konuya tamına girme noktasıyla oradan alıntılar vereceğim bu konuyu açmak için de. Bir de Allah diyor ki her şeyi bir ölçüyle yarattım diyor, değil mi? Evet. Her şeyin bir ölçüsü var. Tabii. Şimdi burada başta tüm izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Hepimiz rahatsızlık nedeniyle şeye gidiyoruz. Doktora gidiyoruz. Doktor eline kalem alıyor. Bir laboratuvar testi istiyor, laboratuvara yolluyor ve bizden bir kan testi evet. geldi. Bir hemogram maddeleri var. Orada listeye bakıyoruz. Kanımızın içeriğini görüyoruz. Orada yazmış bir normal değerler var. Olması evet. gereken değerler var. Sonra bizim değerleri ortaya getiriliyor. Şimdi o normal değerler ne? Evvelden tespit edilmiş. Kim tespit etmiş onu? O ayarları kim yapmış? Deney yoluyla. O Rabbimizin gördüğü bak, programı. Bak keşfetme değil. Bak keşif ayrı. İnsanlar keşfetmiş onu. Tamam. Ama mesela Allah demiş ki, mesela kendisi ayar yapmış. Bunun kan şekeri değeri 110'u geçmeyecek demiş. Evet. Bilmem kolesterolü şunu geçmeyecek. Bilmem şu alt yuvarı şu olacak. Ak yuvarı bu olacak, hemoglobini bu olacak. Oradaki maddelerdeki normal değerler Allah'ın takdir koyduğu ettiği değer. Onlar Allah'ın imzası. Onların imzası. Tabii ki. Bu keşfedilmiş. Hı. Ne demişti bilim adamları? İnsanlık ne keşfettiyse hepsi orada Allah'ın imzasını buldu. İmzasını yani bir kandaki o değerler kendi kendine oluşmadı. Evet. Bak şimdi kanın içerisindeki değerler. O ölçüyü koyan Allah. Oha. Allah o ölçüleri de yaratmış, şey yapmış. Bak işimizde onun dışında tüm bünyemizdeki ince hesaplar da yine aynı. Evet. Hepsi Allah'ın takdiri. İç bünyemizden ben kan örneğini verdim. Bitmemesi. Ama şimdi burada bu bilimsel verilerden bazı nakiller de burada şey yapacağım. O nakilleri şimdi, bizim süremizde dışarıda bir reklam arası vermemiz gerekecek. Peki. Bunu nasıl verelim isterseniz peki. efendim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. This Mart'tan yılbaşı teklifi. Gişe Rekortmen'in filmleri, İngiltere Premier Ligi ve dünyanın sporunu evinize getiren This Mart Mega Paket kredi kartına 12 ay taksitle ayda sadece 40 lira. Üstelik ilk ay tüm This Mart kanalları hediye. Siz de dost doğru This Mart'a gelin, spordan belgesele, filmden diziye, 78'e HD, 260'tan fazla kanalla televizyon keyfini doyasıya yaşayın. This Mart, her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Kamer Suresinin 49. ayetinde geçen Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yarattığı ile ilgili ayetin açılımını yapıyordu. Son olarak da rahmetli Seyyid Kutb'un Fî Zilâli Kur'an adlı eserinde vermiş olduğu örneklerden birkaç tanesini verecekti. Buyurun efendim, oradan evet, başlayalım. Evet, 49. ayette biz her şeyi ne diyor? Bir ölçüyle, yarattık. Yani şimdi bu ölçü dediğimiz zaman, işte hani kanı örnek verdim ya, her şey zaman bakımından, yer bakımından, miktar bakımından, biçim bakımından plana bağlı. Yani Allah'ın planına bağlı bu, bütün her şeyiyle. Evet, şimdi şöyle anlatılan o şeyleri burada biraz da okuyarak şey yapacağım. Şimdi her plan, her yaratığın öz varlığını, niteliklerini, miktarını, zamanını, yerini, çevresini kuşatan varlıklar ile arasındaki ilişkileri ve evrenin yapısı üzerindeki etkisini belirler, sınırlandırır. Bu kısacık ayet son derece geniş kapsamlı, görkemli ve büyük bir gerçeğe parmak basar. Bütün evren bu gerçeğin somut kanıtı niteliğindedir. Şu evren bütünüyle yüz yüze gelen, onunla iletişim kuran, ondan etkilenen, varlık bütününün uyumlu ve koordineli bir parçası olduğunu bilincinde olan kalp, bu gerçeği ana çizgisiyle kavramakta gecikmez. Evrendeki her şey bu mutlak uyumu gerçekleştiren bir plana bağlıdır. Bu evren bütünüyle yüz yüze gelen bir kalp, bu kapsamlı planın gölgesinin ana çizgilerinin damgasını üzerinde taşır. Şimdi şöyle diyelim, modern bilim bu gerçeğin bazı yönlerini keşfetmiş, elindeki yöntemler aracılığı ile kavranabileceği kadarını kavramıştır. Bu arada gezegenlerin, yıldızların hacimlerini, kütlelerini, aralarındaki uzaklıkları ve karşılıklı çekim güçlerini belirleyebilmiştir. Bu sayede bilginler henüz görmedikleri yıldızların yerlerini doğru olarak tespit edebilmişlerdir. Bak, öte yandan modern bilim üzerinde yaşadığımız şu yer kürede egemen olan uyumu Yüce Allah'ın planı uyarınca bu gezegeni belirli bir hayat türüne elverişli kılan şartlar arasındaki ahengi de keşfetmiştik. Yine modern bilim, atlayarak şey yapıyorum, evet, hayatı düzenleyen çok sayıdaki faktörler arasında canlılarla onları kuşatan şartlar arasında ve bu şartların kendileri arasında var olan uyumu da keşfetmiştir. Öyle ki bu bilgiler insanoğluna yukarıdaki kısa ayetin vurguladığı büyük ve derin gerçeği bir ölçüde kavrama imkanı sağlamıştır. Canlılar arasında duyarlı denge. Yine mesela şöyle bazı örnekler vermiş. Küçük kuşları yiyerek beslenen yırtıcı hayvanların sayısı az. Küçük kuşların yavrusu çok olur. Buna karşılık ana şahin tek yumurtlar demiş. Kara sineğin üremesi vesaire. Şimdi bunları da hayatla ilgili hesaplı kitaplı olduğunu da hani bildirmiş. Şimdi bunların ötesinde şöyle modern şeye geldiğimiz zaman başka örnekler de söyledim. İnsanı dehşete düşüren bir başka nokta, tabiatın bugünkü biçimde düzenlenmiş olması, bu düzenin bu kadar üstün bir inceliğe ermiş olmasıdır. Mesela yer kabuğu şimdikinden birkaç metre daha kalın olsaydı, karbondioksitin oksijen atomlarından birini emecek, bunun sonucunda bitkilerin yaşaması mümkün olmayacaktı. Eğer atmosfer şimdikinden daha kalın olsaydı, atmosfer dışında yanan milyonlarca meteor yer kürenin değişik yerlerine çarpacaktı. Bu meteorlar 6 mil ile 40 mil arasında değişen bir hızla düşerler. Bu durumda yanabilen her şeyi tutuşturabilirlerdi. Atmosfer gerektiği kadar kalındır. Bunun böyle şeylerini vermiş. Ölçüsünü yine vermiş. Bak şimdi, eğer havadaki oksijenin oranı şimdiki gibi %21 değil de %50 ya da daha yüksek olsaydı, evet, bu da hesap bak. Ya. Dünyadaki bütün yanabilen maddeler her an tutuşabilirdi. O zaman çıkan şimşekten çıkan ilk kıvılcım bir ağaca çarpsa bütün bir ormanı küle çevirirdi. Buna karşılık eğer havadaki oksijenin oranı %10'a ya da daha aşağıya düşse, belki hayat uzun yüzyıllar içinde kendini bu şartlara adapte ederdi. Ama bu durumda şimdi insanın varlığına alıştığı uygarlık imkanlarının birçoğundan, mesela ateşten yoksun olurduk. Şimdi yine bu şeyler de tespit ediliyor ki, yani bilimsel hesap, bunun ayrıntılarını bilim teknikten okusunlar diyeceğim ya. Tabii. Mesela dünyanın kendi etrafında dönme hızı. Güneş etrafındaki dönme hızı mesela. Ayın dünyaya mesafesi. Dünyanın güneşe mesafesi. Bunların biliyorsunuz bilimsel olarak belirli miktarları, ölçümleri var, evet, keşfedilmiş. Tabii. Bunlar daha az olsaydı veya daha çok olsaydı. Evet. Ekseni hani, 23 ha, derece. Bu zaman çok, veyahut da eğimi. Eğimi. Ha, dünyanın hani mevsimleri oluşturan eğimi. Eğer ki o eğimde olmayıp da düz olsaydı. Ya. Bunların bize, insanlığa ne felaketler getireceği. Hayat, yani hayat olmayacağı noktalarında hep bilimsel olarak bunlar tespit edilmiş. Ve böylece kısacası Cenab-ı Hakk'ın biz her şeyi bir ölçü ile yarattık ve ayar yaptık sırrı, ayetinin sırrı, mucizesi de evrende tecelli etmekte. Çok muazzam. Hani ve böylece de ne oluyor? Hani Fussilet suresinde konu ettiğimiz afak ve enfüsteki mucizeler, Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna dair, bunların Allah'ın plan ve programı olduğuna dair, bunların hep göstermesi. Hep gösterge. Gösterge. Onun için kısaca değindim ki burada bilim adamlarının çok uzun ayrıntıları var. Ve dediğim gibi tüm yazılmış bilim kitaplarının hepsi yerden göğe kadar, ta o kadar uzaktaki şey, evet, bu ayetin tefsiridir. Ya, bilimin her keşfettiği şey bu ayetin tefsiridir ve Allah'ın imzasını taşıyor. Ne kadar muazzam bir şey. Evet. Evet. Şimdi bunları da hani detaylarını biz de hani alıntı olarak yaptık ya, başka bilim teknik kitaplarında bunların çok seçlendirilebilir şeyi var. Dediğim gibi atomdan, iç yapımızdan, dış yapımızdan evrene kadar, uzaydaki cisimler, yıldızlar arasındaki mesafeye kadar hepsinin bir ayarı var. Hepsinin bir ölçüsü var. Hepsini şey yapmış. Cenab-ı Hak evrende ne ile konuşmuş? Mesajı ne ile vermiş? Matematikle. Matematikle, evet. Evet. Evrende. Allah'ın evrendeki dili matematiktir. Evet. Matematik Allah'ın evrendeki dilidir. Bilimin tabiriyle. Onun için Müslümanların bu dili de öğrenip, tabii, bilim tekniğe şey yapmaları lazım. Ve çünkü onları da kendileri keşfedecek olurlarsa Allah'a inançları daha kavi olur, daha sağlam olur. Alan arındırılması bu şekilde, evet, daha mükemmel olur. Evet. Evet. Biz de şimdi bunları maalesef elde edilmiş şeyleri hep yabancı imzalardan elde ediyoruz. Evet. Onları oradan alıyoruz. Evet, şimdi uyarı devam ediyor. 50. ayetteyiz. Evet. Ve buyruğumuz ancak göz kırpması gibi bir tektir, anlık bir şeydir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bizim hani ahirete hazırlanmamız noktasında buyurur ki, bizim buyruğumuz, hani ahiret o saate bizim şey yapmıştı ya, kıyamet, ona şeyimiz göz kırpması gibi ani ve hızlıdır. Sanesi. O der, yani bir anda ölüm gelir, ölüm, kıyamet bir anda geliverir. Anladım. Yani artık yapacağınız bir şey kalmaz. Evet. O nedenle o şey gelmeden yapacağınız hazırlıkları yapın. Her an planınızı, programınızı yapın. Kendinizi ahirete hazırlayın. Evet. Çünkü ebedi hayata tabii, hazırlayın. Bu ebedi, dünya geçicidir. Ne demek bu ya? Evet. Müşriklere tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün ilahi mesaj yalanlayıcıların yok edilmelerinin tek bir sözle ve birdenbire gerçekleştiriliyor hatırlatılmakta ve kendilerinde bu akibete uğrayabilecekleri ihtar edilmekte bu ayette de. Evet. Ve andolsun biz sizin benzerlerinizi değişime, yıkıma uğrattık. O halde var mı düşünen? İbret alan var mı? Evet. Evet. Var mı düşünen? 51. ayette. Yine burada Cenab-ı Hak evet sizin benzerlerinizi diyor. Önceki yani kaymeler. Daha önce müşrikleri, kafirleri, münafıklarını helak etmiş. Ya. Kalmamışlar. Onlardan eser yok. İşte biz bunları hani tarih bilgisi olarak, arkeolojik bilgisi olarak bunlara yabancı değiliz değil mi? Antropolojik evet. olarak bunları görüyoruz, bunları biliyoruz. Siz de helak olabilirsiniz. O zaman var mı düşünen diyor. Var mı düşünen? Düşünen evet. düşünen. Gördüğün şeyi bir düşün. Evet. Tabii ki. Onun için herkes düşünerek akıllarını hani evet, başlarına almaları lazım. Yıkazım. Şimdi bu mesele bu. Evet. Çünkü var mı bir düşünen? Helak ettik diyor da şimdi onun devamındaki ayette bakın şimdi. Ve onların işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Küçüğün, büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Her şey. Yani her şey, insanın bu dünyadaki yaptığı her şey, tamam mı? Her şey kaybolmuyor. Kayıt altındadır. Satır satır yazılmıştır diyor. Şimdi bak, şimdi bir başka ayette bak şimdi. Kehf suresi 49'da. Ve kitap, yani amel defteri konulmuştur. Suçluların ondan korktuğunu göreceksin. Ve eyvah bize, bu nasıl kitapmış ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş derler. Ve onlar yaptıklarını hazır bulurlar ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Evet. Evet, dünyadaki yapılanlar irili ufaklı hepsi ne yapılmış? Satır satır yazılmıştır. Küçüğümün hepsi satır satır yazılmış. Şimdi değerli izleyicilerimize bakın şimdi bu satır satır yazılma ile ilgili ben bir başka ayet daha burada kendilerine takdim edeceğim. Câsiye suresinin 28-29. Ayeti. Orada bir ayet-i kerimedeki özel ifade var. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Bu diz çökmüş yük hali var ya, perişanlığı ifade hali. Eder biliyorsunuz. Perişanlık tabii. Her önderli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu yüzünüze karşı hakkı konuşan bizim kitabımızdır. Şimdi bundan sonrasına iyi dikkat edeceğiz bak. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk. Birebir kopyalatıyorduk. Bak şimdi burada bir ifade var. İnna künna nestensihu ma kuntum ta'melun. İstinsah diyor Cenab-ı Hak burada. Amel satır satır yazık diyor da buradaki ifade de istinsah diyor. İstinsah ne demek biliyor musun? Yedek kopya hazırlamak demek. İstinsah. Yani Cenab-ı Hak buyurur ki siz yapıyordunuz ya. Evet. Biz de onun filmini çekiyorduk. Videoya alıyorduk. Bu da o sizin videonuz diyor. Biz evet. onun kopyası. Arşivliyoruz orada. Ha, onu arşivliyoruz. Onu arşivledik. Evet. Burada istinsah diyor. Bak kopya hazırlamak. Hani nüsha deriz ya. Yani şu kitaptan bir nüsha da bana evet, verdiniz ya. Nüsha. Bildiğin nüsha. Tamam, biz de nüshalaştırıyorduk. Sen yapıyordun. Biz de onun bir nüshasını da biz alıyorduk. Şimdi o nüshanı da kendi önünüze doğru. koyduk diyor. Tamam mı? Vay be. Nüsha. Evet. Onun için dünyada büyük küçük her şey kayıt altındadır ve her şey onun önüne çıkacaktır. Şimdi hatırlarsanız şimdi şöyle bir şey daha var. Yasin 65'te bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Nur 24'te o gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerine şahitlik edeceklerdir. Şimdi aynı şeyi Müminin suresinde, Zümer suresinde de bunları görürüz. Ama şimdi önemli olan ne biliyor musun? O gün hani eller şahitlik eder falan filan şey yapıyor. Onun konuşur anlamında değil. Tabii. Bu nüshaya göre Allah o çektiğin hani filmi hazır çekmiş, seni oturtturuyor orada mahşere. Orada şey yapıyor, elin yapıyor, ayağın yapıyor, böyle görsel görüyorsun olarak da bütün mahşer onları izliyor. Herkes izliyor. Evet. Evet. Hırsızlığı, uğursuzluğu, namussuzluğu orada da her şey orada izleniyor. Sakın böyle şey kalmıyor. Şimdi işte artık Cenab-ı Hak daha nasıl anlasın ki? Ya. Artık uyarı için ne dedi? Yok mu? İbret alan. İbret alan. Yok mu düşünen? Evet. Cenab-ı Hak ne? Hep düşünme, tefekkür. Evet. Değil mi? Evet. Ben bugün kim, nasıl oldu, ne yapıyorum, kimim, niye geldim, nasıl yaşamam lazım vesaire, bunlar üzerinde kim şey yapacak? Şimdi bunlar çok enteresan şey. Yani bu uyarı niteliği, bu ifadeleri bize burada bildirmesi, yani evet, Rahman ve Rahim olduğunun Rahmanlığının gereği. Evet. Şimdi devam edelim. Hep karamsar gitmeyelim, hep cehennem üzerinden gitmeyelim. Yani insana evet, etkileniyoruz tabii ki. Tabii şimdi orada. 54. Hiç şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler cennetlerdedir. Evet. Irmaklardadır, aydınlıktadırlar. Şimdi neher sözcüğü kullandın. Nehem cennetten, cennete sıfat olarak. Neher hem ırmak anlamında, ırmak, nehir şeyiyle. Evet. Hem de nehar, gündüz şeyi var ya. Nehar, gündüz. O gündüzün parlaklığı, aydınlığı da ifade eder. Onun için o sözcük orada yapısal olarak biz her ikisinde verdik. Hem ırmaklardadır, aydınlıklardadır, cennetlerdedir. Evet, düşünmüş olan, kendisini kurtarmış olan, tamam mı? Kendisini kurtarmış olan, Allah'ın koruması altına girmiş insanlar böyle Allah'ın çektiği filmi de görmeye ihtiyaç yok. Settarul Uyub'tur. Evet, tamam mı? Settarul Uyub. Onun cehennemde hani o beyinleri kaynatan, evet, güneş sıcağı gibi azabı da görmesine de gerek yoktur. Onların cehennemle ilgili herhangi bir sorunları yoktur. Tamam mı? Evet. Şimdi onlar, Cenab-ı Hak başka ayetlerde de onların o tip şeylerden uzak tutulduğunu, Mümin suresinde, Müminun suresinde, Enbiya suresinde onların cehennemin uğultusunu bile duymadığını, ya, Cenab-ı Hak onlardan bile onları uzak tuttuğunun müjdesini veriyor. Evet, onun işi Allah'ın koruması altına girmek gerekiyor. Takva sahibi olmak gerekiyor. Evet. Devam ediyor. Surenin son ayetine geldik. Çok güçlü sahip yöneticinin huzurundaki doğruluk, oturma yerlerinde doğru kimselere mahsus olan, yalan söylenmesi mümkün olmayan, yok olma ihtimali bulunmayan sabit makamlardadır. Makam, orada bir makamdan şimdi bahsediyor. Şimdi burada bir makamdan bahsediyor. Kralın yanında bir makam. Hı. Ama öyle bir makam ki doğruların oturduğu yer, doğruluk makamı, yalan olmaz, dolan olmaz, evet, yok olmaz. İşte müminler cennette böyle bir varlığın misafiri mahiyetinde, tamam mı? Evet. Çok güzel bir müjde efendim. Evet. O müjdeyi getiriyor Rabbimiz. Bu da müminlere verilen bir müjde. Yani. Müttakilerin, Cenab-ı Hakk'ın o korkutucu, yani korkutarak uyarıcı ayetlerinden etkilenmesinden değil, buradaki şeye yönelerek yani takvaya özenmeleri, evet, böyle cennetlere, böyle bir makama, doğru kimselere mahsus, evet, olan bir makam. Evet, doğru kimselere mahsus olan bir makam. Orada Cenab-ı Hak ifadede makadı sıt der. Evet, şimdi bu tamlama olarak üzerinde de onları görüyoruz. Yani ayette bahsedilen kişilerin Allah'ın yanında, huzurunda olmaları mekan bakımından bir yakınlığı değil, onlara makam, mevki, şan bakımından verilen payeleri ifade eder. Allah mekan olarak yakınlık değil. Değil, değil. Tamam. Tamam. Evet. Bunu şey yapalım. İşte Allah'ın adamı. Nerede olursa olsun, cennetin neresi şeyinde olursa olsun. Dediğim gibi onlara makam, mevki, şan bakımından mevki şan bakımından şan verilen faileleri. Mevki bakımından. Şimdi de hani belirli yani idarecilere yakın olan adamların tabii da hanları, hamamları, köşkleri, möşkleri olabiliyor ya. Evet. Ama müminlerin de Allah'ın adamı olduklarından dolayı, Allah'ın koruması altına girdiklerinden dolayı da Cenab-ı Hak onlara da kendine yakışır, kendi sıfatlarına yakışır makamlar, mevkiler, öyle mi? İhsan edecek. Cennette de ihsan edeceklerdir. Tamam. İnşallah. Takva sahiplerinin böyle yüce bir huzurda bulunduklarının ifade edilmesiyle bu kimselerin kavuşacakları güven ve rahatlık anlatılmak istenmiştir. Allah tarafından müttakilere sunulan bu makam ve nimetlerin daha iyi anlaşılması için Kur'an'daki konuyla ilgili diğer pasajların okunmasını tavsiye ediyoruz tabii. Birlikte mütalebe. Özellikle. Bak şimdi vakit bizde darardığı için darandı, hani güncel mesajı da okuyabileceksek. Evet. Özellikle adres vereceğim. Buyurun. Vaka suresinin 10 ila 40. ayetleri. 10 40 Vaka ve evet. Nebe suresinin 31 ila 37. ayetleri mutlaka okunmalıdır. Evet. Bunlar örnek olarak açılımda. Burada evet. Orada evet. Allah'ın koruması altına girmiş insanların kimselere Allah'ın makam, mevki olarak neler ikram ettiğini, neler sunduğunu bu ayet gruplarından okunmalıdır. Evet. Sureyi bitirdik ama bu güncel mesajı da vereceksek 5 dakikamız tamam var. Güncel mesaj tabi sure uzun olduğundan 5 dakikaya sığdırmaya çalışalım. Sığdıracağız inşallah. Ey insanlar! Kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı ve her şey açığa çıkarıldı. Ahirete inanmayanlar ise bir alamet gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve bunlar devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Kur'an'da kendilerine verilen her emir kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun ve düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanlayıyorlar ve tutkularına uyuyorlar. Ahirete inanan bir adamın yaşam tarzı işlerine gelmiyor. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor, inatlarından vazgeçmiyorlar. Ey uyarı görevi yapan kullar! Bu durumda onlardan geri durun. O günde çağırıcının bilinmedik yadırganan bir şeye çağırdığı o günde gözleri düşkün o davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. O Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenler bu zor bir gündür derler. Onlar tarihi bir incelesinler. Onlardan önce Nuh'un toplumu da bunlar gibi yalanlamıştı. Öyle ki kulumuzu yalanladılar ve o gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dediler. Ve Nuh'un eli kolu bağlanılmıştı. Bunun üzerine Nuh Rabbine yalvardı. Ben gerçekten yenik düşürüldüm. Bana yardım et. Biz de hemen sel gibi boşalan bir su ile göğün kapılarını açıverdik. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık derken sular ayarlanmış bir iş üzerinde birbirine kavuştu. Nuh'u da iyilik bilmezlik edilen kişiye bir ödül olmak üzere korumamız, gözetimimiz altında akıp giden tahtaları ve çivileri, urganları olan filika küçük gemi üzerinde taşıdık. Ve andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Akıllarının başlarına alsınlar. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Yine araştırsınlar. Ahad da yalanlamıştı. Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üstüne uğursuz uzun bir günde dondurucu, uğultulu, insanları koparıp atan bir rüzgar gönderdik. Sanki onlar kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibiydiler. Peki benim azabım ve uyarlarım nasılmış? Akıllarını başlarına alsınlar. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Yine iyi araştırsınlar. Semud da uyarıları yalanladı. Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? Öyle yaparsak kesinlikle bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. Öğüt, kitap aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, aksine o çok yalancı, küstahtır dediler. Yarın onlar çok yalancının, küstahın kim olduğunu bileceklerdir. Şüphesiz biz onlara kendilerine görev olmak üzere sosyal destek kurumları kurmalarını ve onları ayakta tutmalarını emretmiştik. Ey uyarı görevi yapan kullar! Onun için siz onları gözetleyin ve sabredin ve onlara sosyal kurumları ayakta tutacak zekat, vergi ve harcamada bulunma görevlerinin kendi aralarında pay edilmiş olduğunu, mutlaka bunların yapılması gerektiğini, herkesin kamuya ne miktarda katkıda bulunacağı da belirlenmişti. Böyle olmasına rağmen buna karşı çıktılar. İdarecilerine seslendiler. O da alacağını alıp sosyal kurumları ayakta tutan gelir kaynaklarını kurutarak sistemi çökertiverdi. Peki azabım ve uyarılar nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine korkunç tek bir ses gönderdik. Ağırcının topladığı çalı çırpı gibi oluverdiler. Ey insanlar! Siz de sakın Semud gibi sosyal kurumlarını çökertmeyin. Onlar gibi helak olup gidersiniz. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Yine iyi araştırsınlar. Lut'un toplumu uyarıları yalanladı. Biz onların üzerine ufak taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Lut'un ailesi bundan ayrı tutuldu. Onları katımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. Biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen kimseyi böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları kuşku içinde karşıladılar ve andolsun onun konuklarından cinsel yönden yararlanmaya kalkıştılar. Biz de onların gözlerini körleştiriverdik, kabilelerini silip süpürüverdik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Ve andolsun sabah erkenden onları kararlı bir azap bastırıverdi. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Ey insanlar! Siz de sakın Lut'un kavmi gibi Allah'tan gelen mesajları yalanlamayın. Onlar gibi helak olup gidersiniz. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Yine iyi araştırsınlar. Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik. Ey insanlar! Siz de sakın Firavun ve yakınları gibi Allah'tan gelen mesajları yalanlamayın. Onlar gibi helak olup gidersiniz. Ey ahirete inanmayan kimseler! Söyleyin bakalım, sizin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenen kimseleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa yazıtlarda sizin için kurtulacaklarına dair Allah tarafından verilmiş bir senet veya ferman mı var? Yoksa sizler, biz birbirine yardım eden, intikam alabilen bir topluluğuz, biz birbirimizi kurtarırız mı diyorsunuz? Yakında bozguna uğrayacak ve arkanızı dönüp kaçacaksınız. Aslında size vaat edilen o saattir, o saatlikten çok feci ve daha acıdır. Kesinlikle suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üzere ateşe sürüklenirler. Cehennemin beyinleri kaynatan sıcağının dokunuşunu tadın. Ey insanlık! İyi gözlem yapın, iyi araştırın. Şüphesiz biz her şeyi, evet her şeyi bir ölçü, ayar ile yarattık. Ve buyruğumuz ancak göz kırpması gibi bir tektir. Ve andolsun biz sizin benzerlerinizi değişime, yıkıma uğrattık. O halde var mı bir düşünen? Ve onların işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Küçüğün, büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Hiç şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler cennetlerdedir, ırmaklardadır, aydınlıktadırlar. Çok güçlü sahip, yöneticinin huzurunda doğruluk oturma yerlerindedirler. Öyleyse araştırın, öğrenin de inanın ve bu cennetlere siz girin, bu nimetlerden siz yararlanın. Çok güzel, çok güzel. Güncel mesaj. Evet, çok güzel. Güncel mesajı da net olarak ayet metinlerinden bu şekilde hazırladık. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Saat Suresi'nde görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun. Sağolunuz. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın emeği geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz.